إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم طبعا leo tunaendelea na darasa letu hili la alfajiri. Kitabu chetu hiki kama tulichokianza ujuku ifa'il lihya cha fadhilati Sheikh Al-Allama Al-Ghusabi rahimahullah. Tulisimama kidogo darasa hili la alfajiri kwa ajili ya utla fupi ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya zile siku kumi na Idi al-Adha pamoja na ayyamu at-tashriq. Leo inshallah tunaendelea tena na darasa hili. Naam, taban mara ya mwisho kabisa tulikuwa tumemaliza al-faslu ath-thalith. Kwa hiyo leo tunaondokea الفصل الرابع عندك يا فصل ين. نعم أمانديك الشيخ كتك فصل حي يعني كنا توبك إفواتاي كيسو تخباري ني لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومانا ديفو za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lihiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ndevu za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kabla hatujasoma hizi hadithi, alikuwa anakusudia nini Sheikh kuweka kichwa cha habari hiki? Lengo lake nataka kukufahamisha kwamba huku nyuma katika kitabu chako hicho, fungua ukarasa nambari sita. Fungua ukarasa nambari sita. Ameandika shekhe faida ijtamaa fi lihiyati anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, imekusanyika katika kuhusu ndevu za Mtume sallallahu alayhi wasallam mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni amara bi'ifaiha, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha kufugwa kwa ndevu. Ndevu zifugwe. Kwa wale ambao walisoma kuanzia mwanzo wa kitabu hiki, utaona hadithi zilizokuja zote katika faslu hii ya kwanza zinaelezea habari ya amru, fi'lul amr. Ima imekuja afu, wafiru, arqu. Pili, Sheikh akaandika, angalia hapo, anasema ni tabaqaha fi nafsihi, afwan, tabaqaha fi nafsihi. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe nafsi yake ame practice lipi? Na kuwa na ndevu. Kwa hiyo tukirudi katika fasl rabi'a, ina maana leo Sheikh anataka kuelezea ile kwamba Mtume mwenyewe swala la ndevu alikuwa nalo, sio kama alikuwa anatoa amri alafu yeye mwenyewe anazikia kiwembe. Yeye mwenyewe Mtume sana alikuwa na ndevu, tabaka. Kwa tunarudi katika ukurasa wetu wa 18, lihiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ndevu za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na anataka kufahamisha hapa shekhe kwamba Mtume alikuwa na ndevu sallallahu alaihi wasallam, sio kaifia namna gani ndevu zake zilivyo, yani ule ushuhuda kwamba Mtume alikuwa na ndevu. Naam, hadithi ya 20, an Anas bin Malik radhiallahu anhu qala, kutoka kwa Anas bin Malik radhiallahu anhu anasema, asabatun nas sanatun, watu walifikwa au walipatwa na sanatu. Muma na sanatu, sanatu ni jidb, jidb ni kukosekana kwa mvua katika kipindi kirefu, ardhi inakuwa ni kame, kwa hiyo unaitwa ukame. Jedd sanatu kwa maana ya ukame, jedd. Kwa hiyo watu walipatwa na ukame, asabatun nasa sanatun, watu walipatwa na ukame. Ala ahli nabii sallallahu alaihi wasallam, katika zama za uhai wake mtume sallallahu alaihi wasallam, ala ahli, katika zama an-nabii sallallahu alaihi wasallam, yani katika zile siku ambazo mtume yuko hai, watu walipatwa na janga hili la ukame. Fabainama an-nabii sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi yawmi jum'a, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam akihutubu siku ya Ijumaa, fabaina an-nabii sallallahu alaihi wasallam, basi pindi pale mtume sallallahu alaihi wasallam akhutubia, yakhutubu, atoa khutba, fil yawmi jum'a, katika siku ya Ijumaa, kama ilivyo ala sala ya Ijumaa unakuwa na khutba. Qama al-simama arabiyun faqal, bedui mmoja akasema, qama arabiyun, bedui mmoja kwa maana ni mtu ambaye kutoka nje ya mji, faqal, akasema huyu bedui, ya rasulullah, ewe mjumbe wa Allah. Kwa maana maneno haya huyu bedui aliyasema, fi athnaki al-khutba, yani katikati ya khutba, mtume anelea na khutba yake hiyo mimbar, huyu ndo akasimama akasema. Sio kama alimsubiri mpaka amalize khutba, ni kwamba mtume ahutubia, yeye akasimama akasema maneno haya, ya rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, halaka almali, mali zimeangamia, wajaa al-iyal, na al-iyal yani familia, koo, watu wamefikwa na njaa, fad'u Allah lana, basi tuombee kwa Allah, fad'u Allah lana, tuombee kwa Allah, ya Rasulullah, halaka al-mal, mali zimeangamia, wajaa al-iyal, na watu wamefikwa na njaa, fad'u Allah lana, basi tuombee kwa Allah. Akusudia bedui huyu ni kwamba mvua zimekuwa nyingi, kwa hiyo uharibifu wa mvua, mali nyingi za potea, watu wamekuwa katika hali ya afwan, kwa maana yani ukame umesababisha mali kupotea, na vile vile watu kwa hawana cha kukila, waja'al iyal. Kwa hiyo kutokana na hali hii ya ukame, ya Rasulullah, tuombee kwa Allah. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, farafa'a yadayhi, akainua mikono yake, farafa'a, basi akainua yadayhi, mikono yake, mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema rawi, wama nara fi samai qaza'atan, na sisi tulikuwa hatuoni, wama nara, tulikuwa hatuoni, fi samai yani juu mbinguni, qaza'atan, qaza'a ni mawingu ambayo yalikuwa yale madogo madogo, as-sahabatu qasira, mawingu madogo madogo yale. Sasa tulikuwa yani, kwa maana ukiangalia juu mbinguni kwa upe safi kabisa, hatuoni yale mawingu mawingu vidogo vidogo vimekaa huko, wama nara fi samai qaza'atan, na hatuoni kabisa katika mawingu yani mbinguni, hatuoni kaza yani mawingu hata yale madogo madogo. Fa walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, fa walladhi, na hapa kwa yule ambaye nafsi biyadihi, nafsi yangu iko mikononi mwake, ma wadaaha, basi hakuiteremsha hiyo mikono yake Rasulullah aliinua. Basi ma wadaha, hakuiteremsha chini hatta thara as-sahabu, mpaka ikafikia hatua kwamba ile, yani mawingu thara yametanda. Thara thara kwa maana mawingu yametanda, amthal al-jibal mfano wa milima, amthal al-jibal mfano wa milima. Ma wadaha, hakuteremsha chini mikono yake, hatta thara as-sahab, mpaka kwamba mawingu yametanda, amthal al-jibal mfano wa milima. Thumma kisha, lam yanzil an minbarihi, hakushuka kutoka katika mimbari yake, hatta ra'aytu al-matara, mpaka nilipoiona mvua. Thumma lam yanzil, kisha hakuteremka bwana Mtume sallam alikuwa katika mimbari yake pale, an mimbarihi, hatta ra'aytu al-matara, mpaka nilipoiona mvua, yatahadharu, yani inadondoka mvua hiyo, ala lihiyatihi sallallahu alaihi wasallam, juu ya ndevu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema rawi ya kwamba bwana Mtume sallam hakushuka juu ya mimbar, kwa maana on the spot yuko juu ya mimbar. Thumma lam yanzil an mimbarihi, hakushuka katika mimbari yake mpaka naiona mvua, hatta ra'aytu al-matara yatahadhara, yani mvua ilikanyesha na ikawa yadondoka, yatahadhara an lihiyati, huna mahali shahid. Hapa ndipo main topic iko hapa, kwamba Mtume sasa kumbe alikuwa na ndevu. Alikuwa na ndevu, vipi mvua bwana ikana inadondoka katika ndevu zake, kwa kuonesha kwamba Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam tabakaha, yani yeye mwenyewe al-exercise suala la kuwa na ndevu, kuonesha kwamba khatibu anapopanda juu ya mimbar awe na ndevu. Ndugu zangu wa Islam, labda awe ni mtu tu kwa sababu ya yani ile biological law, hawe ni haoti ndevu, sawa, tutamsamehe. Lakini kuja mtu hapa juu ya mimbar kidevu cheupe, hii ni khilafu sunna. Mtume alikuwa na ndevu, na mara nyingi utaona watu walikuwa hawakufahamu hii concept. Basi siku ya Ijumaa khatibu huyo anajisopsopu ili apande juu ya mimbar saa 4 hivi, basi aingia bafuni. Nini ukimuuliza leo naenda kutoa hutuba leo, khilafu sunna. Mtume mwenyewe amepanda juu ya mimbar na ndevu, na mvua ikanyesha juu ya ndevu zake. Na hii ndiyo topic yenyewe iko hapa, kwamba Mtume alikuwa na ndevu. Anasema famutirna yauma nadhalika, basi tukanyeshezewa siku yetu hiyo. Famutirna, tukanyeshezewa hiyo mvua. Yauma nadhalika, siku yetu hiyo ikawa mvua yaendelea, hiyo siku ya Ijumaa ikanyesha kulikweli. Famutirna yauma nadhalika, basi tukanyeshezewa siku yetu hiyo ya Ijumaa. Wa minal ghadi, na kesho yake. Wa ba'da al-ghadi, na kesho kutwa. Wa min al-ghadi, yani kesho yake, na maana siku ya Jumamosi. Wa ba'da al-ghadi, na siku inofuatia Jumapili. Wa min al-ghadi, na kesho yake. Wa ba'da al-ghadi, na kesho kutwa yake. Walladhi yalihi, na siku iliyofuatia. Walladhi yalihi, na ile yawmun, yani siku ambayo baada ya kesho kutwa. Kufu ikawa mvua Ijumaa, kisha minal ghadi, kesho yake kesho, na wabaada al-ghadi, na kesho kutwa. Walladhi yalihi, na ikaendelea, inamana Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, hatta al-jum'ata, mpaka hatta al-jum'ata al-ukhra, mpaka ikafika Ijumaa nyingine al-ukhra, kwa maana Ijumaa nyingine ikawa bado mvua inaendelea kunyesha. وقام ذلك الاعرابي اقسماما بدوي يوله ومنا سيكو جمعه نينينه. وقام اك asmama dhalika al-arabi bi yule au qala ghayruhu au alsema kwamba mwingine yani hakuwa yule bali ghayruhu almuhim ikawa tukio la kusimama tena Ijumaa nyingine lilitokezea ima itakuwa hiyo al-arabi yule bedui au ghayruhu au qala ghayruhu au mwingine faqal akasema maneno yafuatayo ya rasulullah ewe mtume wa allah tahaddama albina'u albina'u kwa maana ya majumba majengo tahaddama yameporomoka yamevunjika na kubomoka wa gharika almalu na mali zimeghariki zimezama sababu maji yamekuwa ni mengi wa gharika almalu na mali zimezama ikiwemo labda mifugo mimea mbalimbali na vitu vingi almuhimu madaraja na vitu na wagharika almalu na mali zimebomoka na zimeangamia fadu Allah lana basi tuombee kwa Allah mvua zimekuwa nyingi kiasi hicho wiki nzima zanyesha fadu Allah lana basi tuombee kwa Allah farafa yadaihi wala mtume sallallahu alaihi wasallam akainua mikono yake kama ilivyokuwa Ijumaa iliyopita aliinua mikono kwa ajili ya kuomba mvua sasa mara hii farafa yadaihi akainua tena bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mikono yake faqala akasema hii ni dua refu lakini kuna kipande tu hapa shekhe amekielezea allahumma hawalaina wala alaina ewe Allah hawalaina kwa maana iteremshe mvua hii pembezoni mwetu ni haula almadina pembezoni mwetu wala alaina na usiteremshe juu yetu kwa maana ikawa yanyesha katikati ya mji wa Madina yani pembezoni katika milima huko katika mabonde inyeshe huko lakini isiwe ndani ya mji wa Madina wala alaina Allahumma hawalaina ewe Allah tunakuomba mvua hii iteremshe pembezoni mwetu yani maeneo ya pembeni ya mji wa Madina wala alaina wala usiteremshe katikati ya mji wetu wa Madina usiteremshie kwetu katika sentensi hii wafasirina wameifasiri katika njia ya kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifundisha adabu za uombaji pindi itakapokuwa mvua imekuwa ni nyingi kiasi hiki cha kuleta maafa mbalimbali. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullahu katika sharh yake ya Bulugh al-Maram Fath al-Jalal wal-Ikram iko riwaya kama hii. Akasema Sheikh Uthaymeen kwamba hapa inaonesha annahu yajuzu ad-du'a'u bi raf'i al-matar la 'ala as-sabil al-itlaq kwamba inajuzu kuombwa dua ya kuondoka kwa mvua mvua isiweko lakini si katika ile njia kwamba ndo iondoke moja kwa moja la ala sabil al-itlaq ikawa totally kwamba mvua nenda zako tunakuomba Allah mvua ipeleke huko tupate jua sisi akasema min aina yukhadh je dalili hii inapatikana wapi min qawlihi kutokana na kauli yake bwana mtume aliposema allahumma hawalaina wala alaina ewe Allah tunakuomba itunyeshe pembezoni mwa mji wa Madina na sio alaina katikati ya mji wa Madina akasema Ibn Uthaymeen lam yad'a bi raf'ihi mutlaqan kwamba mtume sallam hakuomba ikawa mvua iondoke moja kwa moja cha watu bwana jamani mvua imekuwa nyingi mabalaa majumba wa madaraja tumuombeni Allah atuondoshee mvua sio kwa maana iondoshwe moja kwa moja hatta nakula inna hadha jaiz nasema shekhe wan nas muhtajuna ila almatar watu wanahitajia mvua. Sasa nyinyi watu wa Dar es Salaam mnapoona mvua kwamba imekuwa kero kwenu, lakini kuna watu wengine huko maeneo ambayo wanalima wanahitajia. Kwa hivyo haiwezekani ikawa kwamba mnaomba mvua iwe hakuna mvua. Ombeni tu kwamba Allah akufanyie takhfifu, ainyeshe katika sehemu za mashambani. Akasema shekhe, wa idha yaturu nahiyatan yanfa'u nahiyatan ukhra, endapo mvua itapokuwa inaleta madhara sehemu moja, basi itakuwa na manufaa sehemu nyingine. Kwa ndo maana Mtume salama akasema, Allahumma hawalaina, yani inyeshe mvua pembezoni mwetu, wala alaina fama yushiru biyadihi, basi kawa Mtume salama hashirii mkono wake kwa maana kupoint, fama yushiru biyadihi, akawa hashirii mkono wake ila nahiyatan, kuelekea ule upande ambapo yako mawingu, nahiyatan minasahabi, upande ambao yako mawingu, ila nahiya, katika ile direction ambayo yako mawingu ya sahabi, illa nfarajat, isipokuwa mawingu yale yanatapakanyika yanamungonyoka. Kwa sababu riwaya inasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma wadaaha hatta thara sahab mithli aljibal, ni kama amthal aljibal, ina maana mawingu yalikuwa kama vile milima makubwa kabisa kabisa, mvua inanyesha. Sasa Mtume salam akawa kila anapopoint mkono wake, basi yale mawingu kule juu ambayo yalikuwa kama mlima, sasa yana infarajat, yakawa sasa hayo yanatawanyika mawingu. Wasarat almadina, na mji wa Madina ukageuka ukawa wasarat, na ukawa almadina, mji wa Madina, mithlu aljauba, mfano kama vile ni mahandaki, sababu maji yanapokuwa mengi yanatengeneza njia ya kupita. Sasa ile mpito inakuwa sasa kama handaki. Wasarat almadina, na ukawa mji wa Madina, mithla aljauba, ni kama vile handaki. Wasala alwadi qanatu, na ikawa limefurika ili bonde la qanatu. Mumana qanatu, qanatu amefasiri Sheikh Uthaymeen rahimahullah, anasema ni wadun bil Madina, ni bonde katika mji wa Madina linaitwa qanatu. Sasa bonde hili likawa limefurika, sawa limefurika kabisa, alwadi alqanat, yani bonde hili la qanat. Shahran, kwa muda mwezi mzima, bimaana ni kwamba jaala yamshi shahran, maji ya mvua yale yanatiririka tu bado katika bonde lile kwa muda mwezi mzima. Dua aliomba Mtume siku moja tu katika jumaa hiyo, basi mvua yake, athari yake, maji yake, shahran, muda mwezi mzima bonde lile limefurika. Walam yaji ahadun, na hakuja yoyote, min nahiyatin, kutoka upande wote wa Madina. Walam yaji, na hakuja, hakufika ahadun yoyote, min nahiyatin, kutoka upande wote. Bimaana mfano kama Dar es Salaam imenyesha kubwa mvua, sasa mtu akitoka Mtwara, mtu akitoka sehemu za kaskazini, mtu akitoka Pemba, akitoka minna hiyati yoyote ajae katika upande wote, akifika Madina, illa haddatha, isipokuwa ni kwamba asimulia, biljaudi, kuhusu mvua iliyokuwa kubwa kabisa, haijatokea mfano wake. Aljaudi ni almataru alaziz, ni mvua kubwa ambayo haina mfano wake, la fauka, inaitwa aljaud. Kwa kila mtu akija anasimulia, haddatha biljaud, kama na mvua kubwa hiyo haijapata kutokezea. Wataalamu wa hali ya hewa wanakwambia mvua hii kiasi cha miaka 100 nyuma huko ndio imenyesha. Biljaudi yani almataru alaziz, ni mvua kubwa ambayo, alladhi la matara fauka, akhrajahu al-Bukhari katika rakamu hiyo, na vile vile Muslim katika rakamu hiyo. Naam, tutasimamia hapa katika hadithi hii. Lengo la hadithi hii ni kuonesha kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa na ndevu. Tutaendelea inshallah kesho. Kulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.